राम सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल दूज विक्रम संवत 2058 23 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषि के राम राम राम राम जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज वही होती है जो मिली हुई है, बिछुड़ी कभी नहीं। ऐसे परमात्मा है, मिले हुए है, बिछुड़ तो कभी नहीं। और माया की प्रकृति की जितनी चीजें हैं, मिलने और बिछुड़ने, मिलने बिछुड़ने, मिलने बिछुड़ने, ये कसूट याद कर रहे आप। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती। निश्चित पक्की सिद्धांत की एकदम सच्ची बात माननी चाहिए। प्रकृति की चीजें जितनी है सब के सब मिलने वाली बिछने वाली है, साधन में है ही नहीं। मिलने वाली बिछड़ने वाली जो चीज है, वो मिलने वाली बिछड़ने वाली हम मानते हैं, वो बिछड़ने वाली है। मिलती है तो बिछड़ने वाली हरदम हो रही है। इस बार प्रगति के मात्र चीज है मिलने मिलने हमारी नहीं है, हमारे परमात्मा है जो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। कहीं भी जाओ आप वो साथ में रहेंगे। भगवान बिछुड़ सकते नहीं, भगवान में ताकत नहीं है कि बिछुड़ जाए, अलग हो जाए। सर्वव्यापक परमात्मा में कैसे होंगे? सर्वव्यापक परमात्मा है वो, भगवान ही हमारे, भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं, भगवान ही हमारे हैं। और हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज नहीं है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिर गिर हुआ, दूसरा न कोई, एकदम सच्ची बात है, एकदम हमारे भगवान है, कोई हमारी चीज नहीं है। जो हमारी चीज नहीं है उसकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो, अपनी बात मानो, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। अपनी मानो तो फंस जाओगे। तुम जानते हो कि चीज हमारी है और ये है ग्राह फंसने का, परवश होने का, पराधीन होने का, दुखी होने का खास रास्ता है, खास रहता है। अपने मानते हो, आप मानते हो अपने, हो जाते हो उसके, परतंत्र हो जाते, परतंत्र, परतंत्र, परों के पराधीन, पराधीन सुपने सुपनाई, उसको अपने माना और पराधीन हुए। अपने दूसरी चीज को अपनी मानी और पराधीन हुए, मानेर पराधीन हुए, पराधीन सपने सुखनाई कभी सुख होगा नहीं, इस वास्ते वो अपने नहीं है ये हृदय से मान लो, स्वीकार कर लो अपने नहीं है, उनका उपयोग करो, आदर करो, उपयोग करो, सेवा करो दूसरों के, वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करो, वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करो, और चाहो कुछ भी नहीं, जहाँ चाह गए बस, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति साह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति साह, बादशाह के पास जाए, चाह करी और गुलामी आई, चाह करी और गुलामी आई, उसको महत्व दिया गुलामी आई, चाह उसको महत्व दिया वह गुलामी आई, महत्व दिया गुलामी आई, अपन नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहन पतिशाह। आप चेतन हो, परमात्मा के अंश हो, चाह करते हो जड़ चीजों की, तो चाह करते ही गुलामी आ ही जाएगी। अब नहीं सावधान रहो, अब सावधानी चलेगी नहीं, गुलामी आ जाएगी। इस वास्ते मैं तो गिरदर गोपाल भगवान हमारे, आप कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो, मेरे तो गिरदर गोपाल हमारे भगवान है, भगवान महमहिमान सो जीव लोगे जीव भूत श्राद्ध साप करे जोर से, मई मानसो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर से, मात्र हम ईश्वर जन से, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे उपजाए मेरे को प्यारे है, अपना संतान किसको प्यारा नहीं लगता, दूसरा कोई अपना नहीं है, अपने भगवान है, ये व्याख्या नहीं है, ये एक सलाह है, जैसे हमने जानी है इसी रीति से आपसे निवेदन करती है, अपने जानते होगा हम अपनाते हैं, अपनाते नहीं है, अपने गिर जाते हैं, पतन हो जाता है, हमारा पतन हो जाता है, भगवान के हम हैं तो आपका उत्थान हो जाता है, पिता की संपत्ति का मालिक होता है बिना लिखे पढ़े स्वतः, तो भगवान के है, भगवान संपत्ति के मालिक है, ये हमारे है, हम और के नहीं है, कृपा करो इतनी सी, ये हम भगवान के हैं और किसी के नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं होंगे भगवान के, मौन हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं चाहे, हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं मानते ही हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये बात स्वाभाविक हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी, दो बात कहते हैं दो नहीं है, एक में दोनों आ जाएगी, जब मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं चाहिए, अपना शरीर है तो रोटी भी चाहिए, जल चाहिए, पलड़ चाहिए, मकान चाहिए, कई चीजें चाहिए। अरे मेरे भगवान है वो पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण को चाहते पूर्ण हो जाते। पूर्ण भगवान मेरे हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन राम दशाशी। स्थिति विशेष बात बताई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब विनाशी चीजें हैं। विनाशी को अपना मना रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और रोते हो अनुभव है, ये अपना सदा का अनुभव है। अपनी चीजों मिलेगा वो रोना पड़ेगा ही, दुखी होना पड़ेगा ही, नियम है। और भगवान को अपना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, दुख रोना नहीं पड़ेगा। सच्ची बात है, अपना नहीं है, अपन है भगवान है। सेवा सबकी करो, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो हमारा बिगाड़ करे तो भी सेवा करो, हमारे से उदासीन है तो भी सेवा करो, हमारी सेवा करे तो भी सेवा करो, अपने तो सबकी सेवा करो। बंत वह है, ये सेवा के लिए ही है, भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर पहले विषय न भाई, इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है। इधर शरीर कौन थे क्षेत्र, खेत में आराम के लिए नहीं जाते, काम करने के लिए जाते हैं। मनुष्य शरीर में उद्धार करने के लिए आए हैं, दूसरे शरीर भोग होनी है। पशु पक्षी वृक्ष आदि ये भी, और देवता ये भी, और भूत और प्रेत पिशाच ये भी भोग होनी है। ये मनुष्य ही है एक जो सबकी सेवा करता है, ये भोग योनि नहीं है, ये मोक्ष मोक्ष योनि, ये मुक्ति का स्थान है। इस वास्ते इस बात को पकड़ दोगे, हमारा कुछ नहीं है, हमारे भगवान की बात है। शरीर हमारा दिखता है, हमारा नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच नश्य अदम शरीरा, ये अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। शरीर में देख लो, शरीर में कोई चीज अपनी नहीं है, सेवा सामग्री है, सब सेवा सामग्री। खट करके सेवा करो, बस सेवा करो, शरीर से खट करके सेवा करो, बस तुम देख करके समर्पित करके सेवा करो। सेवा का फल महान होगा, सेवा करने से त्याग स्वतः हो जाता है, सेवा करने की वृत्ति से त्याग स्वतः आएगा स्वाभाविक। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति, अंतर नहीं पड़ता है। त्याग किया, अरे टट्टी पेशाब का त्याग करते भी शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो बढ़िया चीजों के त्याग करने से भी सुख मिले। त्याग शांति अनंतरम, त्याग से अनंत तत्काल शांति, तत्काल। यही तनु कर फल विषय न भाई, विषय भोग है ही नहीं। इस शरीर का शरीर मानव शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं, मनुष्य मात्र कल्याण करने के लिए है। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है, इस जीव के कल्याण के लिए मनुष्य के शरीर के सिवाय कोई शरीर नहीं है, किसी लोक में कोई शरीर नहीं है। एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की सबके लिए सच्ची बात है। इस बात कबो करी करुणा नर दे ही देतीश बिन हेतु सुने, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते है। उस मनुष्य को अपना मान लेते नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया हुआ शरीर है, उसके लिए क्यों सेवा करने के लिए दिया है। ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंची है, बहुत सच्ची है। एकदम सिद्धांत से विचार करिए, पक्की बात होगी। आदत पड़ी हुए शरीर से सुख लेने की, पदार्थ सुख लेने की, ये चाहते संसार सुख देने के लिए न दुखालय महसास होता हूँ। दुखालय दुखालय दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? दुखालय भोजनालय वस्त्रालय पुस्तकालय ऐसे दुखालय, संसार दुखालय। दुख का तो होता है अपनी मानने से, अपने नहीं माने दुख कभी नहीं होगा, अपने नहीं माने दुख नहीं होगा। जितने होते हैं अपने मानने वाले होते हैं, जो अपनी नहीं है उसको अपनी मानने वाले रोते हैं, रोना पड़ेगा। प्रिय स्वाग रोज जाती शास्त्रों में आया प्रिय स्वाग रोज, तू जिसको प्यारा माना है वो तेरे को बुलाएगा, रोना ही पड़ेगा। मरेगा तो रोवेगा, वो मरेगा तो रोवेगा, मिसड़ेगा जरूर तो रोना पड़ेगा, जरूर दुख होना पड़ेगा। इस वास्ते अपना है ही सेवा करो। बालक जब जाए जन्म जाए तो सेवा करो। मगर जन्म ये कैसा है, सेवा कर सकता है और शरीरों से सेवा ले सकते हो, दूसरे शरीर सेवा कर नहीं सकते। गाय भैंस भेड़ बकरी से सेवा ले सकते हो, सेवा कर नहीं सकते। वृक्षों से सेवा ले सकते हो, वृक्ष सेवा कर नहीं सकते। सेवा करने का अधिकारी एक मनुष्य एक ही, दो ही काम है, भगवान को याद करना और सेवा करना। जो नाशवान चीज है उसके द्वारा सेवा, जो अविनाशी है अविनाशी सब नाम ले जाए। दो ही तो चीज है, एक अविनाशी है अविनाशी। नाश हो तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। तो नाशवान जितनी वस्तु है केवल सेवा के लिए, अविनाशी परमात्मा अपने लिए है। क्यों आप अविनाशी हो, आपके जाति के है भगवान, आप जिस धातु से बने हो उसी धातु से भगवान है, जिस धातु से भगवान है उसी धातु से आप बने हो। आप भगवान में लग जाओ और आप इन चीजों में संसारी सेवा में लग जाए, दोनों का सदुपयोग हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। इस बात को पक्की सच्ची सिद्धांत से पक्की मान लो कि शरीर सब सेवा करने के लिए, उपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए सेवा का उत्तम उपाय होगा, अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान है। विशेष बात बढ़िया बात है, भगवान से भी सेवा लेनी नहीं है, भगवान की भी सेवा करनी है। सच्चे भगत होते हैं उनके हृदय की बात एक ख्याल नहीं करते, भगवान की भी सेवा करो। भगवान आनंद स्वरूप है, परंतु आपने सेवा चाहते है, सेवा करो, भगवान बड़े राजी होंगे, भगवान की भी सेवा करनी। भगवान ने मनुष्य को बनाया केवल सेवा करने के लिए। भगवान ने सामग्री दी, वो दी हुई सामग्री भगवान के समर्पित कर दो। ये समर्थ है बढ़ेगी वस्तु में। देखो वस्तु में पृथ्वी में गाड़ देने से बीज बन जाता है और खेती हो जाती है। ऐसे अपने पास में चीज भगवान को दे दो और भगवान अपने को देते हैं। भगवान ने दिया भाई, इतनी सही सही भगवान ने दिया है। कबू कभी करुणा न दे देश हेतु, बिना हेतु से नहीं, बिना हेतु। तो आप देते रहो, ये देते देने से बढ़ता है, पृथ्वी में भी गाड़ देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। भगवान की सेवा करो, सेवा करने वालों को भगवान कहते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान शो देते रहा, भगवान देव आनंद आनंद, एक एक को देने से आनंद होता है। देने के लिए सुख देने के लिए, आराम देने के लिए। सदा ही सबको सुख पहुंचे, हृदय का भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत अनंत सुखी होने का रास्ता ही है। हरे को सुखी बनाओ, सुखी बनाओ, सुखी। देखो एक विलक्षण बात है, नाशवान वस्तुओं के द्वारा सेवा करने से अपनो अविनाशी तत्व मिलता है। यहाँ तो बाजरी बोएगे तो बाजरी हो गई, जो बोवे तो जो, गेहूं बोवे तो गेहूं, परंतु यहाँ नाशवान वस्तुओं दी जाएगी अविनाशी फल मिलेगा। कृपा करो कृपा नाथ, नाशवान वस्तुओं के देने से अविनाशी तत्व मिलता है, अविनाशी। इस मनुष्य शरीर की महिमा है, नाशवान वस्तुओं को देने से अविनाशी। कितना सस्ता कितना शुभ काम है, नाशवान वस्तु के देने से अविनाशी तत्व मिलता है, भोगने से मिट्टी हो जाएगा। यही तनु कर फल विषय न भाई, सेवा करनी है, सेवा करने के लिए, ये सही सेवा करने के लिए। भगवान को याद करो, भगवान की भी सेवा करो। भगवान के याद करने से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, मेरे को याद कर और युद्ध कर। भगवान को याद करना, प्रभु को हृदय याद रखना और संसार की सेवा करना, व्यक्तियों की सेवा करना, वस्तुओं के दर उत्पाद करना, अपनी विद्या बुद्धि योग्यता अपने पास जो है, बुद्धि है, योग्यता है, सामर्थ्य है, ये सब के सब केवल सेवा करने के लिए है। यही तनु कर, इस शरीर का फल भोग भोगना नहीं है, सेवा करना है, सबको सुख पहुंचावे, सबको सुख पहुंचावे, सबको सुख पहुंचावे। नारायण नारायण नारायण नारायण।